ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, स्कंद 3 अध्याय 6 श्लोक संख्या 4। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत् स्वाभिः मात्राभिरधिपुरुषम्। जब ब्रह्म की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों की सक्रिय बना दिया गया, जब ब्रह्म की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का विश्वरूप विराट शरीर प्रकट हुआ। तात्पर्य, विराट रूप या विश्वरूप जिसकी निर्विशेषवादी बड़ी बड़ाई करते हैं, भगवान का नित्य रूप नहीं है, या भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक सृष्टि के अवयवों के बाद प्रकट किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को या विराट या विश्वरूप निर्विशेषवादियों को या विश्वास दिलाने के लिए दिखलाया कि वे आदि भगवान हैं। कृष्ण ने विराट रूप प्रकट किया था। ऐसा नहीं है कि विराट रूप द्वारा कृष्ण प्रकट हुआ, इसलिए विराट रूप भगवान द्वारा वैकुंठ में प्रकट किया गया नित्य रूप नहीं है, यह भगवान का भौतिक प्राकट्य है। नवसिखियों के लिए मंदिर अर्थात कनिष्ठ अधिकारियों के लिए मंदिर का अर्चा विग्रह भगवान का ऐसा ही प्राकट्य है, किंतु भगवान के विराट तथा अर्चा रूप भौतिक होने पर भी उनके नित्य रूप से अभिन्न है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हम आदि पुरुष गोविंद का भजन करते हैं। इस श्लोक में आदि पुरुष शब्द आते हैं। आदि पुरुष से आदि पुरुष का अभिव्यक्ति होते हैं। वो आदि पुरुष एक परिप्रेक्ष्य में आदि पुरुष गोविंद से अभिन्न है तो फिर भी भिन्न है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। दीपाचिरेव हि दशान्तरम अभिप्रेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म स्थादृक एव हि च विष्णु चया विभाति। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये उदाहरण है कि एक दीप से अगर दूसरा या अनेक दीप का जलाना है तो सब दीप एक ही तेज से ज्वलते हैं, तो फिर भी एक दीप था जिससे सब दूसरे दीप का ज्वलाना हुआ था। तो इस प्रकार भगवान के सब रूप, वो आदि रूप गोविंद से अभिन्न है, तो फिर भी आदि रूप गोविंद ही है, कृष्ण। तो कैसे अभिन्न है? तो भगवान के सब विष्णु जो स्वांश कहते हैं उनसे अभिन्न है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु, किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमपुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। राम आदि, राम नृसिंह वराह कुर्म वामन, भगवान के अनेक रूप प्रकट होते हैं इस त्रिभुवन के भीतर, तो फिर भी स्वयं रूप है कृष्ण। तो भगवान के सब अवतार अति मानव है और साधारण मनुष्यों के अतीत कार्य करते हैं। यथा रामचंद्र भगवान अदम्य रावण को वध किया, भगवान कृष्ण गिरी गोवर्धन धारण किए थे, सत्य धारण किए थे। नृसिंहदेव महान राक्षस हिरण्यकशिपु का वध किए थे। वराहदेव वो पतित हुई भूमि का उद्धार किए थे। तो इस प्रकार भगवान के सब अवतार बहुत अति मानव अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी असीम शक्ति है, तो फिर भी आदि रूप कृष्ण है। और सामान्यतः सब विष्णु रूप भगवान कृष्ण से अभिन्न होते हुए भी, अर्थात तो एक ही प्रकार शक्तिमान है, तो फिर भी केवल कृष्ण इस आदि रूप में पूर्ण अवतार कृष्ण, तो पूर्ण शक्ति दिखलाते हैं। तो रामचंद्र भगवान वे भी पूर्ण अवतार कहते हैं, परंतु उनकी लीला में वे एक आदर्श मानव जैसे अभिनय की और वराहदेव तो परिपूर्ण शक्तिमान सर्वशक्तिमान भगवान होते हुए भी तो केवल एक या दो विशेष अद्भुत देखा है। तो प्रथमता कि वे अति सूक्ष्म रूप में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए, स्वल्प समय में एक विशाल रूप वराहा दिव्य वराहा रूप प्रकट किए थे, और दूसरा अद्भुत कार्य किए थे उपतित और भूमि देवी भूमि भूलोक जो गर्भोधक में पतित हो गए हैं, तो वो भूमंडल को उद्धार किए थे। वो वराहदेव का दूसरा अद्भुत कार्य। फिर उसके बाद वो हिरण्याक्ष जो विश्वजायी था, हिरण्याक्ष का वध किए थे, तो इस प्रकार वराह देव के बारे में हम इतना सा पता मिलते और ज्यादा नहीं। और नृसिंह देव के बारे में हम जानते हैं कि वे प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु का वध किए थे और उसके बाद सब देवताओं की स्तुति अस्वीकार किया और केवल प्रहलाद महाराज की प्रेम स्तुति ग्रहण किए थे। परंतु उनकी एक लीला है और वराह देव वराह की लीला वो तीन अद्भुत कार्य किए थे, वो छोटा सा रूप में प्रकट होते हुए विशाल रूप धारण किए थे या प्रकट किए थे और भूमि भूमंडल को उद्धार किया और उसके बाद हिरण्यक्ष का वध किया। तो सब एक ही लीला में है, नृसिंह लीला एक ही लीला, वामन लीला वो भी प्रसिद्ध है। तो कैसे बलि महाराज की वंचना की, वामन द्वादशी प्रसंग है मंगलवार को। और वामन देव के बारे में हम और थोड़ा सा पता मिलते उत्तर रामायण में। तो कैसे वे बलि महाराज का द्वारपाल सेवा ग्रहण करके आने वाले रावण को मना किया बलि महाराज का राजमहल में प्रवेश करना। और वामन देव का बहुत वामन का मतलब वामन बहुत छोटा, तो उनका वामन देव का बहुत छोटा श्रीचरण के द्वारा वो विशाल शारीरिक रावण को विश्व का दूसरा प्रांत पर भेज दिया। तो इतना सा हम मिलते हैं शायद वामन पुराण में और कुछ भी हरिवंश में और कुछ भी, परंतु कृष्ण के बारे में उनकी लीला माधुरी के बारे में हम बहुत पता मिलते हैं, विशेषकर श्रीमद् भागवत में। और भगवान कृष्ण केवल एक बार नहीं, बारंबार उनकी अलौकिक दिव्या भगवती शक्ति देखा है। तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान परिपूर्ण अवतार है, तो सभी अवतार का सा अवतारी, उनसे सब अवतार जो है जो उनसे अभिन्न है वो उनसे आते, इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं वे आदि पुरुष है। उनकी लीला वो सब अन्य अवतारों की लीला से और भी बहुत मधुर है। तो भगवान की सभी लीलाएं मधुर है, मधुर जब भगवत सा चैतन्य महाप्रभु का विचार में भगवान कैसे भगवान होते, उनकी भगवता अर्थात उनकी अर्हता या मुख्य लक्षण है जिससे वे भगवान है। कृष्ण इस पृथ्वी पर स्वयं उपस्थित थे 5000 वर्षों के पहले और बहुत से लोग भूल करके भगवान कृष्ण एक साधारण मनुष्य जैसे ग्रहण किए थे, परंतु जो ज्ञानी थे वे जानते थे कि ये कृष्ण तो साधारण मनुष्य नहीं, वे भगवान है। तो कैसे कृष्ण को भगवान मान जाते, वे सदा ऐश्वर्य पूर्ण है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव संदंग भग इति उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य ज्ञान सुंदरता यश त्याग और बल है। तो इस प्रकार उनको भगवान मान जाते हैं। तो भगवान के सब रूप पूर्ण ऐश्वर्य ज्ञान बल इत्यादि युक्त है, परंतु चैतन्य महाप्रभु का विचार में ये सब महान गुण युक्त होते हुए भी ये भगवान की भागवता अर्थात कैसे वे भगवान है ये मुख्य लक्षणों नहीं। माधुर्य भगवत सब उनकी माधुरी। तो इस प्रकार हम भगवान कृष्ण को स्वयं भगवान मानते हैं, क्योंकि उनकी विशेषकर लीला माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी से वे और सभी विष्णु अवतार के अधिक है। रूप माधुरी, उनका रूप इतना सुंदर है कि वो सब विष्णु रूप जो पूर्ण सुंदर है, तो सब विष्णु रूप पूर्ण सुंदर होते हुए भी विष्णु रूपों में कुछ कलुष नहीं है, पूर्ण सुंदर है, तो फिर भी वो कृष्ण का रूप वो सभी विष्णु रूप से और भी अधिक सुंदर है। और इतना सुंदर है कि कृष्ण स्वयं उनका रूप शीश में देखने से आकृष्ट होते हैं। तो कृष्ण का रूप माधुरी है, लीला माधुरी है। इसके बारे में कुछ बोला कि कृष्ण लीला विशाल है, मतलब भगवान श्री कृष्ण की बहुत बहुत लीलाएं हैं, जिसमें उनके प्रेमी भक्तों का स्नेह पोषण करते हैं और बाधित लीला माधुरी प्रेम माधुरी। भगवान कृष्ण का मुख्य अलंकार क्या है? उनके भक्तों। रामचंद्र भगवान के बहुत प्रसिद्ध भक्तों भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न वे भी विष्णु अवतार और रामचंद्र के भक्त भी, दशरथ भी रामचंद्र के भक्त है, दशरथ कौशल्य सुमित्र कैकेयी वे भी राम की भक्त है। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, तो विचित्र रूप में रामचंद्र भगवान के भक्त है। और हनुमान सबसे प्रसिद्ध है रामचंद्र भगवान के भक्त, और बहुत बहुत है जम्बवान वाली भी शत्रु के रूप में होते हुए भी तो रामचंद्र भगवान के साथ संबंध है। तो ऐसे रामचंद्र भगवान के बहुत भक्त है, और वामन देव के सबसे प्रसिद्ध भक्त है बाली महाराज, उनकी पत्नी भी है कीर्ति, कीर्ति देवी। परंतु भगवान कृष्ण के भक्तों विशेषकर व्रज भक्तों का प्रेम जो कृष्ण विषयक है, कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे त्रिनातुल्य चारी पुरुषार्थ। चैतन्य महाप्रभु बोले कि परम पुरुषार्थ, परम वंचनीय मानव जन्म में परम श्रेय है कृष्ण प्रेम, जार आगे जिसकी तुलना में धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रीन घास जैसे है। तो व्रज भक्तों का प्रेम तो अयोध्या वासियों का प्रेम से, मतलब ये जो अयोध्या वासियों का प्रेम में कुछ कमी नहीं, कुछ कलुष नहीं है, कुछ दाग नहीं है, तो फिर भी व्रज भक्तों का प्रेम अति आदर्श। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की प्रेम माधुरी है, उनके भक्तों उनको इतना सा प्रेम करते हैं कि भगवान कृष्ण जो गीता में कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि अहम्, जैसे जैसे लोग मुझको व्यवहार करते वैसे वैसे मैं परस्पर व्यवहार करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण विशेषकर व्रज गोपियों का प्रेम विचार करके आपन को ऋणी मान जाते थे कि तुम लोग किस प्रकार मुझको प्रेम करते हो उस प्रकार मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकता, तो तुम संतुष्ट रहो इस प्रेम से परायण होने से। तो प्रेम माधुरी और कृष्णा का एक और विशेष मधुर लक्षण है वेणु माधुर्य। अभी बोला कि भगवान कृष्ण का मुख्य अलंकार है उनके भक्तों, वो सही है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि उनका वेणु भी उनका मुख्य अलंकार बोल सकता। तो भगवान कृष्ण का अति प्रिय है उनका वेणु या वंशी या मुरली। नारायण का रूप में भगवान के सबके प्रसिद्ध चिन्ह है पद्म शंख गदा, पद्म शंख गदा और चक्र, और उनका कस्तूभ मणि भी है इत्यादि। शांग थलवा नहीं, शांग है उनका बाण। परंतु व्रजलीला में कृष्ण का प्रिय सखी है उनका वेणु, श्रेया कंता कंत परम पुरुष कल्पतरव द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी। व्रजधाम में भगवान कृष्ण के स्त्री रूप में और पुरुष रूप में अनेक अनेक असंख्य सेवक और सेविका है, श्रियाकांत का परम पुरुष कल्प और सब वृक्ष कल्प वृक्ष है, सब भूमि चिंतामणि भूमि है और सब कथा थय सब जल अमृत के समान है, कथा गानम सब वचन गान जैसे मधुर है, नाट्यम गमनम वो लोग कैसे चलते जाते हैं तो नाच के, और कृष्ण की प्रिया सखी है वेणु। तो यही सब मधुर्य भगवत सा चैतन्य महाप्रभु का विचार में। तो आज का श्लोक का विषय है आदि पुरुष नहीं अधि पुरुष, जो निर्विशेषवादियों का प्रिय है। आदि पुरुष का स्मरण करके वे अपरोक्ष कृष्ण का विस्मरण करते हैं। हमारा अर्थात निर्विशेषवादियों का ध्येय है, ध्यान का विषय है अधिपुरुष, और शुद्ध भक्तों का ध्यान का विषय है आदि पुरुष। तो आदि पुरुष का पूर्ण साक्षात्कार करने के लिए कि वे आदि पुरुष का मूल स्रोत है, इसको समझना चाहिए। इसलिए भगवान व्यासदेव और मैत्रेय मुनि और सब वास्तव गुरु भागवत कथा परिवेशक गण केवल आदि पुरुष की दिव्या माधुरी व्रज लीला का वर्णन नहीं करते हैं, उसके पहले क्रम में श्रीमद् भागवत का आदि पुरुष का वर्णन करते हैं कि इस विराट जगत इस भी भगवान आदि पुरुष गोविंद की सृष्टि है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छैव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदवादि पुरुषम धमहम भजामि। ये देवी धाम है, दुर्गा का अधिकार है, वे देवी धाम भौतिक जगत की अधिष्ठात्री है और सब सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ जो होते हैं इस भौतिक जगत में दुर्गा देवी का परिदर्शन में चलते हैं। परंतु ये दुर्गा देवी आदि पुरुष गोविंद की दासी है और देवी धाम के ऊपर है शंभू का धाम, उसके ऊपर है हरि धाम। उस श्लोक क्या है और हम आज गोविंदवादी पुरुषम चिंता गोलोक नानी ने जो धाम निचले चतस्य देवी महेश हरि धाम असु तेषु तेषु तेते चेथे प्रभाव निचया विहिताश्चयेन गोविंदवादि पुरुषम धमहम भजामि। एक देवी धाम के ऊपर है महेश धाम, उसके ऊपर है हरि धाम और हरि धाम का सर्वोच्च कक्ष है गोलोक धाम, जिसमें तीन कक्ष है द्वारका मथुरा और वृंदावन। तो श्रीमद् भागवत का चरम ध्येय है, चरम विषय है ब्रजराज श्री कृष्ण और ब्रजरानी श्री राधा। हम अभी देवी धाम में फंस गए हैं, हम जगत दर्शन करते हैं। जगत दर्शन में बद्ध जीवों सब कुछ जो भौतिक जगत में है देखते हैं, अपन इंद्रिय सुख का विषय विचार करके, और गोलोक दर्शन है वो सब कुछ जो देखते हैं शुद्ध भक्त जन देखते हैं ये सब कृष्ण की संपत्ति है और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो जिससे हमारे कलुषित बुद्धि का सुधार होगा, तो पहले समझना चाहिए कि इस पूरा जगत केवल भगवान अधिपुरुष का विराट रूप है और उनका आदि रूप है वो सच्चिदानंदमय प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो इस प्रकार धीरे धीरे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से हमारी बुद्धि और चेतना को सुधार करना चाहिए, जिससे हम अधिकार मिलेंगे गोविंद आदि पुरुष का वास्तव भजन करने के लिए। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर कुछ बोलना है पूछना है तो आप बोलो या पूछो। गोविंद आदि पुरुषम वो भी है श्वेत द्वीप है नवद्वीप गोलोक धाम है वो भी है। जो चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं गोलोक धाम जाते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु हमको कैसे इनकी पूजा करना कैसे हमको सिखाया। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। कृष्ण का भजन चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु की पूजा हम करेंगे यदि हम कृष्ण भजन नहीं करेंगे। एक मिनट वेट। और कुछ आदि पुरुष और आदि पुरुष, आदि का मतलब ओरिजिनल। ये आदि शब्द का मतलब जिनके पहले कोई नहीं थे, नहीं एक्चुअली ये अनादि। आदि का मतलब जिनसे और सब कुछ आते हैं। और आदि इस शब्द का कही मतलब है आदि पुरुष के द्वारा आधिभौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक सब अभिव्यक्ति होते हैं। अर्थात देवगण जीवगण और प्रकृति का मूल तत्व ये है अधिभौतिक अधिदैविक और आध्यात्मिक। और ये सब अधिपुरुष के अंदर में है और प्रकट होते इनमें। अर्थात सब कुछ है अधिपुरुष के अंदर। Adhi means it's the basic principle, and I don't know, mool tattva. It indicates that, just like adhi bhuta, adhi daiva, adhyatma. Adhyatma means the basic principle of atma. Adhyatma ka matlab, atma ka mool tattva. Yeah, anything else? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.